la porți noi colindăm vestea bună, o cântăm. Vestea e din depărtări, dincolo de munți și mări. În Iudeea, Betleem, s-a născut Emanuel. În Iudeea, Betleem, s-a născut Emanuel. E sănătoasă și e astăzi bucuroasă. Ne-am oprit să colindăm, cu voi să ne bucurăm. Haide să ne închinăm, pe Hristos să lăudăm. Haide să ne închinăm, pe Hristos să lăudăm. Acest pământ zămislit de Duhul Sfânt, prin Marie ce curată o vrut Domnul să se nască, să se nască și să crească, pe noi să ne mântuiască. Să se nască și să crească, pe noi să ne mântuiască. Ce mai departe, că mai sunt atâtea sate. Mai dorim să colindăm, cu mult să ne bucurăm. Bucuria e de sus, s-a născut Domnul Iisus. Bucuria e din cer, s-a născut Emanuel. Haide să ne închinăm, inima lui să-i o dăm.